Halló! Halló! Mondjad! Nem találtam a lenti kínai tönkrement. A lenti kínai tönkrement. Még egy kínaiban meg kell néznem, hogy van. Ha nincs, akkor nem tudom, mi lesz. Melyik kínait nem találtad meg? Azt a zöld kínait, ahol vettem a csapat meg a csapfelt lehetett venni hozzá. Az nincs meg. Az hol volt? Lent egészen lent, ami van. Nincsen kínaiban. Hát be kell nézni szavaszkára. Kínaiban legyen ilyen csapfeje. Hát mindegy, hát vegyél egy csapot, az kész. Nem mondom, hogy nincs a kínai agva. De melyik a szemafornál nincs a kínai? Nincs a, mondom, tönkrement, bezárt. De melyik a szemafor? Igen, a szemafori. Hát akkor... Már megyek az új... Másikokban nincsen? A lenti kínaiban egyáltalán sehol sem nem volt. Mi lehet? Hát itt, ami van a... Mikor mész a... Mész a mi a csodába, ott sem igen, volt. De lehet, hogy veszed, de a drága, szokod el a 50-100 dinára. De nem, azt mondom, hogy az a kínai, ami a csoda szokott lenni. A Smartcom-nál? Ott sincsen. Mindjárt megnézem a Smartcom. Igen, a Smartcom-nál. Ott nem néztem, mindjárt ott is megnézem. Na. Nincsenek, tönkrenek a kínaiak. Hát most én mit csinálja fel is? Nem hogy elmentek évi szabadságra. Lehet, hogy elmentek szabadságra. Oké, elmentek. Hát igen.